ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के बहुत नाम संकलित है, जिसमें एक है नित्य महोत्सव, अर्थात श्री कृष्ण स्वयं मूर्तिमान सनातन महोत्सव ही है। तो महोत्सव क्या है? महोत्सव है ऐसा समावेश जिसमें सब लोग बहुत आनंदित होते हैं, और सामान्यतः वो महोत्सव आयोजित होते हैं एक विशेष कारण के अनुसार। तो श्री कृष्ण सदैव विशेष ही है, और वे सच्चित आनंदमय मूर्ति ही है। विशेषकर वे आनंद मूर्ति ही है। तो जहां जहां कृष्ण वहां वहां आनंद होते हैं, और कहां कृष्ण नहीं है, कृष्ण भगवान सर्वव्यापी ही है। तो कृष्ण भगवान कहां नहीं है, क्या उत्तर है? कौन उत्तर दे सकते? जिनके मन में कृष्ण भक्ति नहीं है, या जिनके मन में ऐसे लोग के मन में जो संकल्प किया कि मैं कृष्ण भक्ति नहीं करूंगा, और ऐसे कुछ आसुरिक लोग के मन में कृष्ण उपस्थित है, जैसे कंस। तो इसलिए इस भौतिक संसार में विपरीत अवस्था ही है। नित्य महोत्सव नहीं है। भगवान कृष्ण विशेषकर इनके स्वयं के धाम में रहते हैं, अंडांतरस्थ परमानुच्यंतर गोलोक एवं सत्याखिल आत्मभूत। तो जगत में है हरे कृष्ण, परमाणु में है, सबके हृदय में है, और विशेषकर वे इनके स्वयं गोलोक धाम में ही है, जिसमें माइक में नहीं है शायद, छंछाओ माइक ही है, जैसे हमारे मन कभी कभी ठीक से चलते, कभी कभी नहीं। हरे कृष्ण, कृष्ण सेवा करो, और कोई दूसरा चिंतन मत करो। तो भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं, और स्वयं आते हैं, वे सदैव विराजमान है, परंतु कभी कभी स्वयं रूप से स्वर्त होते हैं इस भौतिक संसार में। तो 5000 वर्षों के पहले भगवान श्री कृष्ण इस पवित्र भारत भूमि में लीला विलास किए थे और अब तक भगवान इनके धाम वृंदावन धाम द्वारका धाम नवरी धाम में उपस्थित है। 500 वर्षों के पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। भगवान श्री कृष्ण अर्चा विग्रह के रूप में उपस्थित है और इनके भक्तों के हृदय में विशेषकर उपस्थित है। वो प्रसिद्ध श्लोक है नहीं कि नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहती। भगवान स्वयं कहते, विचित्र बात ही, वो विचित्र बात है नहीं या भक्तों इस भौतिक संसार में भक्ति करते हैं जिससे वे वैकुंठ जा सकेंगे वहां पर भगवान की सेवा करने के लिए, परंतु भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में नहीं हूं, मैं योग्य अंग हृदय में नहीं हूं, मैं वहां हूं जिसमें मेरे भक्त मेरे गुणगान करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? तो अवश्य ही भगवान वैकुंठ वासी ही है। तो वैकुंठ नहीं होता यदि भगवान वहां नहीं थे। और भगवान ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, योग्यांक हृदय में है। विशेषकर भगवान उपस्थित है उस जगह में जिसमें इनके भक्तों प्रेम से इनका गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार भक्ति जीवन में नित्य महोत्सव होते हैं। महोत्सव क्या है? तो लोग समावेत होते हैं और आनंदित होते, संगीत करते, नर्तन करते हैं और विशेष सुंदर पोशाक और आभूषण पहनते हैं और विशेष भोजन होते। तो ऐसे ही प्रत्येक दिवस कृष्ण भक्ति में ऐसे होते, भक्तों गाते हैं, नृत्य करते हैं, स्वयं उनका शरीर का श्रृंगार करना तो नहीं करते, लेकिन भगवान का दिव्य चिन्मय सच्चिदानंदमय विग्रह श्रृंगार करते हैं और महोत्सव में वो सब उपस्थित लोग में सद्भावना प्रिया कथा होती है। तो वो भी प्रत्येक दिवस पर होते हैं भक्ति जीवन में। और भोजन भी है, भोजन नहीं कृष्ण प्रसाद। तो हर एक दिवस कृष्ण भक्ति में महोत्सव होते हैं। तो फिर भी कुछ विशेष महोत्सव होते, जैसे आज जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव। तो वैष्णव पंचांग में कुछ विशेष प्रसिद्ध महोत्सव है। रथ यात्रा के बाद क्या होगा? अगला जन्माष्टमी, उसके पहले बालाराम पूर्णिमा। बालाराम को भरो मत। बालाराम पूर्णिमा कृष्ण श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसके बाद शिल प्रभुपाद की व्यास पूजा, नंदोत्सव, राधाष्टमी, उसके बाद वामन द्वादशी। विशेष महोत्सव होते हैं मायापुर में, और उसके बाद गोवर्धन पूजा और शिल प्रभुपाद का थेरवाद महोत्सव, और उसके बाद थोड़ा लंबा फाक है। नेक्स्ट श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत सप्तमी नित्यानंद त्रयोदशी गौर पूर्णिमा रामनवमी नृसिंह चतुर्दशी और श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। तो सब महोत्सव का विशेष भाव, विशेष रास है। तो यही जगन्नाथ रथ यात्रा और सब दूसरे महोत्सव से अलग है, ये अनन्य ही है। तो कैसे भगवान जन, तो पहली बात ही कि जगन्नाथ स्वयं अनन्य ही है। भगवान कृष्ण द्विभुज मुरलीधर ही है, और भगवान नारायण चतुर्भुज वैकुंठपति ही है, और वामन देव एक बालक के रूप में है, और नरसिंह देव का रूप वो भी अनन्य है। नारा हरि, नारा मतलब मानुष और हरि शेर, तो वो भी अनन्य ही है। परंतु जगन्नाथ का रूप कैसे अनन्य, वो नरसिंह का रूप की अनन्यता से पृथक ही है, क्योंकि यदि हम आधा मनुष्य आधा सिंह इस प्रकार वर्णन करेंगे तो हम मन में उस रूप का धारण कर सकते, कल्पना कर सकते। परंतु जगन्नाथ का रूप बहुत ही विचित्र ही है। जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव इस रूप में, ये भगवान कृष्ण सुभद्रा बलदेव का प्रेम रूप ही है। सर्वप्रथम जगन्नाथ सुभद्रा और बालभद्रा इस प्रकार रूप धारण किए थे इनकी द्वारका लीला में। तो ऐसे था कि रोहिणी देवी बलराम की माताश्री सब द्वारकावासियों की निवेदन से कृष्णा की राजलीला माधुरी सब द्वारकावासियों को बताए, क्योंकि रोहिणी देवी राजलीला में उपस्थित थी और द्वारका लीला में भी। तो एक घर में रोहिणी देवी सब द्वारकावासियों को राज की माधुरी का वर्णन किया, और कृष्ण बलराम सुभद्रा बहा थे और बहा से सुन के इतना प्रेम से प्रभावित हुए कि उनके सब पांव और भुजों इनके शरीर के अंदर आ गए और उनके आंखों इतना विशाल हो गया और उनके श्रीमुख ऐसे हासित हो गया है। और इस प्रकार सर्वप्रथम इस विचित्र अनन्य जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव का रूप प्रदर्शित था। तो भगवान जगन्नाथ इनकी कृपा से एक साल में इनके मंदिर से बाहर जाते और सब हरे कृष्ण सब जो इनके दर्शन करते हैं वो दर्शन करने से मुक्ति मिलती है। वृथेतु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते न जायते। जो वामन देव इस रथ इनके रथ के ऊपर दर्शन करते वो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इस श्लोक उद्धृत होते हैं भगवान जगन्नाथ के बारे में। तो इस आधा श्लोक के ऊपर मंतव्य करके श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ज्यादातर लोग आते हैं पूरी धाम रथारूढ़ जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। तो सब लोग मुक्ति प्राप्ति के लिए नहीं आते, कुछ लोग आते हैं खेला बिकने के लिए। ऐसा एक कहावत है उड़ीसा में कि खेला बिकने के साथ मुक्ति मिलती है। तो प्रधान उद्देश्य है पैसा कमाना और साथ साथ मोक्ष मिलते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विचार था कि हम जो गौरगण है, हम जो चैतन्य महाप्रभु के कृपा सिंचित अनुयायी है, हम मोक्ष प्राप्ति के लिए रथ यात्रा नहीं जाते, हम सेवा के लिए जाते। हमारा लक्ष्य मोक्ष नहीं है, सेवा। तो जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में भक्तों क्या कहते, तो भक्तों सदैव केवल भक्ति करते हैं और भक्ति का अन्य नाम ही सेवा और हरे कृष्ण। और वो आनंद जो भक्तों अनुभव करते हैं भक्ति में, वो सेवा का आनंद ही है। तो इस रथ यात्रा महोत्सव का भाव बहुत आनंदी है, बहुत बहुत लोग आते हैं। विशेषकर यहाँ वडोदरा नगरी में लाख लाख लोग आते हैं। कल हम आनंद में थे, हम आनंद में अर्थात आनंद नगर में थे और अनंत भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव में जो एक दिन पहले था, आज वास्तविक दिन है रथ यात्रा के लिए, तो वहां पर भी आनंद था, परंतु चूंकि आनंद वडोदर से बहुत छोटे है इसलिए इतने सारे लोग उपस्थित नहीं थे। तो भक्ति विशेषकर इस कलि युग में भक्ति होते हैं, सेवा होते हैं बहुत भक्तों के साथ। बहुबेर मिलित वा याद कीर्तनम इति संकीर्तनम, संकीर्तन इस कलि युग में संकीर्तन यज्ञ युग धर्म ही है। कृष्णे कृष्णवानं त्वक्त्विषा कृष्णं संगोपंगास्त्र पार्षदं यज्ञायर संकीर्तन प्रायर यजन्ति ही सुमेधसः। श्री कृष्ण की सेवा इस कलि युग में विशेषकर संकीर्तन के द्वारा होती है, और संकीर्तन शब्द का अर्थ है वो कीर्तन जिसमें बहुत भक्त अंशग्रहण करते हैं, वो संकीर्तन। और संकीर्तन इस शब्द का एक और अर्थ है पूर्ण कीर्तन, अर्थात कीर्तनीय का मन में तो पूर्ण भक्ति होनी चाहिए, पूर्ण धारणा ये कृष्ण कौन है, शुद्ध धारणा। तो वडोदरा में बहुत बहुत भक्त इस रथ यात्रा महोत्सव में अंश ग्रहण करते हैं, और उससे आनंद करते हैं। हमें नहीं मालूम भगवान कृष्ण का मन में क्या है, क्या है, राधा है, आनंद ही है। तो कितना आनंद भगवान अनुभव करते हैं हम माप नहीं कर सकते, परंतु वो भगवान का आनंद का प्रतिबिंब जैसे हम अनुभव करते हैं हमारे हृदय में भी आनंद होते हैं। तो इस महोत्सव में आनंद जो होते हैं वो बहुत ही है, और बहुत से लोग उस आनंद प्राप्त होते हैं। तो इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में से हम सबको प्रचार करना चाहते हैं कि जगन्नाथ सबके मालिक ही है, और कि वो आनंद जो कृष्ण भक्ति में है वो ही आनंद है, और सब कुछ जो आनंद का नाम से चलते इस भौतिक संसार में वो विकृति है, वो वास्तविक तो नहीं है। तो इस प्रकार हम सबको रुचि प्रदान करना चाहते हैं कृष्ण भक्ति करने के लिए, जिससे आज वो लाख लाख लोग जो इस महोत्सव में भाग लेंगे उनमें बहुत या सब संकल्प करेंगे कि केवल एक बार वर्ष में हम उस आनंद अनुभव नहीं करेंगे, परंतु हम प्रत्येक दिवस पर कृष्ण भक्ति करेंगे, और इस प्रकार हम नित्य महोत्सव में भाग लेंगे। तो जैसे बाला महोत्सव में कीर्तन है, नाचना है, सद्भावना है, प्रसाद भी है। कुछ महोत्सव में प्रसाद होते हैं बाद में, कुछ महोत्सव में उपवास होते। तो आज तो उपवास नहीं है, लेकिन आप सब अभी तक उपवास करते हैं, इसलिए मैं जिससे आप प्रसाद सेवन करने के लिए अवसर मिलेंगे, मैं अभी इस छोटी सी कथा समाप्त करता हूं। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ।